kadınım tersin, tersin. Ah sular akmaz bir denem tersin, tersin. Mevlam seni kadını vur, ben öleyim. Ah kapınızda bir denem kul ben kadınım çevreni yusam. Ah su bulsam da bir denem çevreni yusam. Açsam yüzünü kadınım vur, ben öleyim. Ah kapınızda bir denem kul ben öleyim. Al hançerini kadınım vur, ben öleyim.